สวัสดีครับการสวดมนต์เป็นสิ่งที่สำคัญและส่งผลดีมากมายให้กับชีวิตนะครับซึ่งมีผู้ให้ความสำคัญและสวดกันเป็นประจำเป็นบุญที่ทำได้ง่ายที่สุดไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเดินทางไปไหนแต่กลับได้อานิสงส์ผลบุญมากมายแต่สวดอย่างไรล่ะถึงจะได้อานิสงส์จริงได้ประโยชน์จริงอยากให้ทดลองฟังให้จบทุกบทความซะก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจที่จำเป็นอย่างยิ่งและมีผลต่อความสุขในชีวิตของตัวท่านเองการฟังหลักการให้เข้าใจจำเป็นมากนะครับและไม่ควรละเลยเหมือนคุณจะเดินทางก็ควรศึกษาแผนที่ก่อนไม่งั้นกว่าจะรู้ตัวว่าหลงทางก็คงจะสายไปแล้วการฟังอะไรก็ตามนะครับแม้จะรู้แล้วหรือเคยฟังแล้วก็ไม่ควรมองข้ามโดยเฉพาะธรรมะซึ่งต้องใช้เวลาในการฟังให้เข้าใจหลายครั้งเพราะเวลาประสบการณ์ที่ผ่านมาของแต่ละคนจะทำให้มีปัญญาลึกซึ้งและเข้าใจอะไรได้ละเอียดขึ้นหากคุณเคยฟังธรรมะหัวข้อเดียวกันแต่กลับมาฟังซ้ำปีละครั้งคุณจะได้พบเลยว่าที่เคยคิดว่าเข้าใจแล้วนั้นยังเข้าใจไม่ถูกต้องและไม่ดีพอธรรมะลึกซึ้งกว่าที่จะใช้ตัวหนังสืออธิบายนะครับยังมีอะไรซ่อนอยู่ในตัวหนังสือหรือคำที่คุณเคยคิดว่าเข้าใจอีกมากสำหรับผู้ที่สนใจใฝ่รู้จริงๆจะไม่ดูถูกแม้คำสอนง่ายๆหรือคิดว่าตนรู้แล้วเขาจะตั้งใจฟังด้วยใจที่พิจารณาอย่างแยบคายและการฟังอะไรซ้ำๆก็เท่ากับเป็นการได้ทบทวนอีกด้วยนะครับแนะนำว่าไม่ว่าคุณจะคิดว่าเก่งแค่ไหนแล้วก็ควรเปิดธรรมะที่เคยเปิดฟังไปแล้วฟังซ้ำอีกสัก 2-3 รอบแต่ทิ้งช่วงให้ห่างกันสัก6เดือนหรือ1ปีก็ดีนะครับแล้วคุณจะเข้าใจด้วยตัวเองว่าถึงเวลากลับมาฟังซ้ำจะได้พบอะไรใหม่ๆอีกมากมายจากของเก่าที่เคยฟังมาแล้วจนคุณต้องแปลกใจเลยทีเดียวสำหรับช่วงต้นจะเป็นบทความเกี่ยวกับการสวดมนต์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันนะครับแล้วตามด้วยการสวดแบบเน้นความเข้าใจด้วยภาษาไทยทั้งบทอุปปาตสันติแปลไทยล้วนและกับบทอุปปาตสันติย่อรวมกับบทสวดมนต์ประจำวันเป็นภาษาไทยล้วนเช่นกันนะครับจบแล้วจึงเป็นบทอุปปาตสันติบาลีล้วนที่สวดโดยพระจากนั้นก็จะเป็นตัวอย่างเสียงอ่านหนังสือที่ผมอัดเสียงไว้และมีแจกฟรีในเว็บไซต์นะครับก็จะมีเรื่องพระคุณแม่นิทานให้แง่คิดสำหรับผู้ใหญ่และก็แววเสียงสวรรค์งานของอาจารย์พรรัตนสุวรรณปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาอีกท่านหนึ่งที่แตกฉานในพระไตรปิฎกแต่นำเรื่องโลกหลังความตายมาเล่าแบบเข้าใจง่ายสนุกและหากฟังเข้าใจและคิดตามไปด้วยก็จะได้ธรรมะลึกซึ้งแบบไม่รู้ตัวไปด้วยนะครับหลังจบเสียงอ่านแล้วก็จะเป็นเพลงธรรมะร่วมสมัยกับเพลงพระคาถานะครับแล้วก็เสียงสวดมนต์จากพระเป็นบททำวัดเช้าทำวัดเย็นแล้วก็บทธรรมจักรกับชินบัญชรแล้วก็ยังมีบทสวดอื่นๆอีกหลายบทนะครับ